राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 57 10 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे जसवंतगढ़। राम। पराकृत नगर बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः। हमारे पास एक अलौकिक पूंजी है, उस पूंजी का आदर किया जाए तो बहुत कुछ लाभ हो जाता है। वो पूंजी हमारे पास जीवन का समय है। इस समय के खर्च करने से सब चीजें मिलती है, धन मिलता है, संपत्ति मिलती है, वाह वाह मिलती है, बहुत सी चीजें मिलती है। और उसे मिल जाए परमात्मा जो अनंत ब्रह्मांड आए गए सबका भरण पोषण करने वाले हैं, ये परमात्मा मिल जाए। इतना कीमती हमारे पास समय है, उसका सदुपयोग करने की हमारे पर जिम्मेवारी है। उसके दूसरे पर नहीं है वो। हम अगर उस समय का सदुपयोग करें तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, सदा के लिए आनंद हो जाए, फिर करना कुछ बाकी न रहे, ऐसी प्राप्ति हो सकती है। उस समय का सदुपयोग करने से हमारे ये दिखता है कि भाई बहन उस समय की तरफ ख्याल बहुत कम करते हैं, और बातों की तरफ तो ख्याल करते हैं, परंतु हमारा समय बीता चला जा रहा है इसी तरह विचार नहीं करते हैं। बहुत बड़ा लाभ हम ले सकते हैं इस समय से, वो समय हमारा जा रहा है। इस वास्ते भाइयों को बहनों को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए, सावचेत रहना, समय निरत न चला जाए। सा हानि तद महत् सिद्धम सा चांद जन मूर्ता यन मुहूर्तम क्षण भावी वासुदेव न चिंतित। भगवान का चिंतन नहीं किया जाए सब बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी गलती है। वह अंधता है, मूर्ता है, विश्वमत में भेद देख रही है। इस वास्ते साधुओं भाइयों सज्जनों को इस समय का कार्य करना चाहिए। समय का आदर, समय के आदर से सब काम ठीक हुआ, और बड़ा धैर्य के साथ में काम स्वतः हो जाएगा, कल कुछ पड़ेगा नहीं। परंतु समय का सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। जितनी आवश्यकता है शक्ति सब हमारी पूरी हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, परम प्रेम की प्राप्ति हो जाए, भगवान खुश हो जाए, सब दुनिया खुश हो जाए, सबका भला हो जाए, ऐसा सुंदर मौका इस समय का है। इस समय का सदुपयोग किया जाए तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो प्राप्ति न हो। तो मानव जीवन का समय है, इसका सदुपयोग करे। निरर्थक न जाने दे, बहुत समय निरर्थक जाता है। भजन स्मरण किए बिना निरर्थक समय जा रहा है। इस वास्ते बड़ी सावधानी से एक एक क्षण उत्तम से उत्तम काम में लगाओ, जिसे आपकी उन्नति अनिवार्य है, आवश्यक उन्नति जरूर होगी, इसमें संदेह नहीं है। समय का सदुपयोग न किया जाए, दुरुपयोग किया जाए तो बड़ी भारी हानि है। इस वास्ते हमारी उम्र है, जितनी बाकी रह गई है उसमें बड़ी सावधानी से करना है। वो समय जितने जितने जिस भाई को बहन को उम्र आई है उतना हमारे घाटा हो गया है, उतनी कमी हो गई है। असली जीने के समय में से करती भाई वो कर्ज हो रहा है। प्रतिक्षण आप चाहे भजन स्मरण करे चाहे न करे, अच्छा चिंतन करे न करे, शुभ काम करे अशुभ काम करे, कुछ भी करे कुछ भी न करे, सो जाए आराम। समय तो एक दूर से जा रहा है, वो तो एक समय भी रहा है। जितने जितने आज तक उम्र आ गई, मनुष्यों के मन में ये विचार है कि इतने हम जी नहीं गए मर गए, जितने समय आया है उतने तो मर गए। अब जितना बाकी समय है उसमें अपना जीवन सुधार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, रह हुआ समय है उसको सदुपयोग करें। सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय में विचार रहे कि सबको सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, ऐसी शुभ भावना हमारी हो तो हमारा समय का सदुपयोग हो जाएगा। इस वास्ते भाइयों को बहनों को बड़ी सावधानी के साथ अपना काम बनाना है, अपना उद्धार करना है। सज्जनों साथ में मिलकर देख रहे थे, सदुपयोग नहीं होता है। अपनी सावधानी से सदुपयोग होता है, जितना सदुपयोग होगा उतना लाभ हमारे को होगा ही, नियम है। और गलत में रहेंगे तो उस हमारा जीवन सफल नहीं होगा, वो सिर्फ धुनी धुनी बजता है। सो परत तो पाओ ही सिर्फ धुनी धुनी बजता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा है। काल को समय को ईश्वर को दोष मिथ्या लगाएगा। भगवान ने मन ऐसा ही कर दिया, क्या करे समय ही ऐसा ही आ गया, ईश्वर की ऐसी मर्जी है, ये आदि बिल्कुल गलत की बात है। जितना समय अच्छे काम में लगाओगे उतनी उन्नति आपकी जरूर होगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते सज्जनों से कहना है कि ये समय रूपी धन है, बहुत कीमती है। इन कीमती धन को देने से सदा के लिए सुख हो जाएगी, दुख संताप जलन अटल रहेगी नहीं। परमात्मा ने दिया किया जाए, न्याय युक्त काम किया जाए, सबके हित की चेष्टा की जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सर्वे संतु निरामया, रोग रहित हो जाए, मंगल आनंद हमको बता दे, किसी को कोई इज्जत बात की कष्ट न हो, ऐसी अच्छी नीयत से सबके भले का काम किया जाए तो हमारा जरूर भला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हमारा ही मतलब से दो, व्यक्तिगत स्वार्थ से दो, इससे भाई भला नहीं है। देखने में बड़ी अच्छी बात दिखती है, अपने स्वार्थ की इतने घटा कर रहे, मान कर रहे, बड़ाई कर रहे, लोग वाह वाह कर रहे, वास्तविक समय वास्तविक से फायदा नहीं है। वास्तविक फायदा तभी होगा जब हमारी नियत शुद्ध हो जाए सबके लिए, किसी का कभी कोई भी अदृष्ट न हो, ऐसा सर्वभाव हृदय हो जाए तो बड़ा आनंद होगा, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ा लाभ होगा। और नहीं तो भाई बड़ी हानि हो जाएगी। सावधानी रखना है, सावधानी, समय खराब न चला जाए। समय अगर नाश हो गया तो फिर कुछ नहीं होना चाहे, पश्चाताप करना पड़ेगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी बन समझ ले जाओ। दो काम खास है, एक तो भगवान को याद करना, एक सेवा करना। दो काम अगर नहीं है तो मनुष्यता नहीं है। मनुष्य बड़ा खुशी में है कि सबकी सेवा हो, सबकी सेवा बने। और भगवान को याद रखो, भगवान का स्मरण करोगे निरंतर तो एक पूंजी इकट्ठी होगी, वो पूंजी आपका उद्धार करेगी। ये धन सूफी पूंजी है, ये साथ नहीं चलेगी, एक कौड़ी भी नहीं चलेगा। सिकंदर की बात आती है, मुहैया घर से सब दुनिया मुल्की और माली थे, सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, साथ में कुछ जाएगा नहीं। भजन स्मरण कर अपना अच्छा अच्छा काम किया है, उसी उन्नति जरूर होगी, उसका जीवन सफल हो जाएगा। बड़ी सावधानी से कितना समय है, और भाई आप सावधानी रखे नहीं तो समय बीत जाएगा। इस वास्ते अगला हुआ समय अच्छे से अच्छे काम में ऊंचे शुभ काम में बीते, जब कभी पश्चाताप करना ना पड़े, रोना ना पड़े, दुख पड़ा ना पड़े, कष्ट उठाना ना पड़े, पश्चाताप करना ना पड़े, ऐसी सावधानी से भजन में रह जाओ, बहुत फायदा होगा। लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे, लौकिक जीवन भी बड़ा सुंदर हो जाएगा और अलौकिक तत्वों की प्राप्ति भी जरूर हो जाएगी, इसमें फर्क नहीं है। और समय चला गया हाथों से तो कुछ हाथ लगेगा नहीं, इस वास्ते समय की सावधानी रखो। सबका हित कैसे हो, सर्वे भगवान तो सुखी ना, सबकी सब सुख मिल जाए, कोई दुखी ना रहे, ऐसा भाव रखो अपना। अपना भाव शुद्ध होगा तो सर्वथा हमारी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं है। मनुष्य को दिखता उल्टा है, अपना स्वार्थ अच्छा दिखता है, अपना मतलब से निकला सा दिखता है, अपने मतलब के लिए तो कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ऊंट है, बुरे बुरे पशु भी अपना मतलब सब चाहते हैं, अपने को सुख चाहते हैं, दूसरा दुख पावे, कष्ट उठावे, परवाह नहीं। ये स्वार्थ बुद्धि तो पशुओं में भी है, अगर इसी बुद्धि में रहे तो पशु का और मनुष्य कोई भेद नहीं है, पशु का है बड़ा नुकसान है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि हुआ समय, बाकी बची हुई हमारी उम्र है उस उम्र में भगवान की प्राप्ति करना है, सबकी सेवा करना है, सबका हित करना है। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिति रता, प्राणी मात्र के हित में जरूरत लगते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है, संदेह नहीं है। स्वयं शांति होगी आप से आप ही, चित्त में अंतकरण में निर्मलता आप से आप आवेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। गलियों में देखा है ऐसा, जो कुत्ता दुनिया को भोसता है वो फिर नहीं रहता, आता है फिर दौड़ आता है, फिर आता है फिर जाता है, और जो उन्होंने भूता मौज से पड़ा है बैठा हुआ मौज से, उसको भागना नहीं पड़ता क्योंकि उसे मन में द्वेष है ही नहीं, भैर है ही नहीं। तो भैर न रखने मात्र से बड़ी शांति, और द्वेष रखने से अशांति प्रत्यक्ष है। दोनों तरह के कुत्ते देखने में आते हैं। इस वास्ते भाइयों को बहनों को चाहिए अपना जीवन शुद्ध निर्मल बनाओ, अपने स्वार्थ का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके सबका हित कैसे हो। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूते हिते रता, अपना जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, संतोष होगा खुद को आपको, आपके मन में शांति रहेगी, चित्त में प्रसन्नता रहेगी, आनंद होगा कि भगवान की प्राप्ति होगी। सज्जनों हृदय साफ रखो, अपने कुटिल भाव अपने कोई बाधा देने वाले हैं, अपने सद्भाव सबके प्रति उत्तम भाव, हमारा उत्तम भाव होगा निर्मल, उसके द्वारा सबका हित होगा, हमारा हित भी होगा ही, संदेह नहीं है। त्यागने में दिखता ऐसा है कि अपना स्वार्थ करना ठीक है, परंतु स्वार्थ बुद्धि अहंकार बुद्धि ये मनुष्य का अहित करने वाली चीज है। इस वास्ते सज्जनों को सबका हित, सर्वभूत ही तेरा था पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जिनके मन माहे तिनका जग दुर्लभ कुछ नहीं। इस वास्ते अपना हित करने के लिए सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब खुशी हो जाए, अपना हित अपना अंतर्गत निर्मल है, शांत आनंद स्वतः हुआ। देखो ये शुभ बात है, अच्छी बात है, ये करने से स्वाभाविक सुख कल्याण होगा। ये बुरी बात है, ये पैदा होती है, और अच्छी बात है स्वाभाविक आती है, स्वाभाविक सदगुण आवेंगे, सदाचार आवेंगे, शांति आवेगी, बिना किया बिना कुछ कहा सब। इस वास्ते बुरा भाव मन में नहीं आवे, ये पहले कुछ कठिनता दिखती है परंतु पीछे शुभता बहुत है, आनंद है, इसका ही हित नहीं सबका हित होता है स्वाभाविक, हमारा जीवन भगवान में लग जाए, सबके हित में लग जाए। सज्जनों मानव जीवन है ये बड़ा भारी कीमती है, ये समय बहुत कीमती है, इस समय का सदुपयोग करने से सरूर उन्नति होती ही है, नियम है, और इसे बर्बाद करने से अपने का अपना आहित होता है, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते भाइयों बड़ी सावधानी से सबका हित हो ऐसा काम करो, अपना अभिमान और स्वार्थ बुद्धि को छोड़कर अगर दूसरे हित के बात करोगी स्वाभाविक हित होगा। अच्छे अच्छे भगत हुए, संत महात्मा हुए, उन लोगों ने सबके हित की बात सोची है। उन पर सोचा है तो भी सबका ही कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी मुक्ति हो, सभी सुखी हो जाए। कोई कभी कृष्ण मात नहीं दुखी जाता, माँ कृष्ण दुख भाग हो, कोई दुख का भागी न बने, ऐसा भाव है, बड़ी शांति देने वाला है। भगवान के भक्त हुए हैं, भगवान का भजन करते हैं, उसे लग गए, दूसरों के हित की बात सोची है। एक धनोत्तम ब्राह्मण था, साधारण स्थिति उसकी। उसका जब विवाह हुआ, अपने श्री को कह दिया कि हमारा एक व्रत है, गृहस्थी में जाता हूँ गृहस्थ में तो सबको भोजन करना, आदर सत्कार करना, ये गृहस्थ का धर्म है, क्यों गृहस्थाश्रम है, ये सबका पालन करने वाला है, सबका माँ बाप है गृहस्थ है, सबका पालन करने वाला गृहस्थ है, तो गृहस्थ में प्रवेश होने पर एक बात का विशेष ख्याल करना, संपूर्ण जीवों की सेवा करना है। इसलिए ने कह दिया कि वो ठीक है, बड़ी प्रसन्नता से वो भी लग गई सेवा करने में। भिक्षाको को एक दिन तो कुछ मिला नहीं, नहीं मिला तो दुख हुआ कि भाई कोई सत्कार कैसे करेंगे, कोई अतिथि आ जाएगा तो भूमि कहाँ रहेंगे, अपने तो कोई बात नहीं है, भूखे तो भूखे रह जाएंगे। आज नहीं, एकादशी करने का इतना फल नहीं होता जितना अन्न न मिले उसमें प्रसन्नता रहती है। अम्मा जी के इसमें बर्दी से सत्संग करते हैं, तो सत्संग करने में माताएं थोड़ा थोड़ा भोजन लाती है, क्यों बनाते थे नहीं वहां लाती है, तो थोड़ा थोड़ा लाते हैं, तो एक बार की बात है सदभाग है वो उसे, अब एक एक रोटी दे तो भी बनाने उतनी है, उनको बनाने सामान नहीं, तो अंत में माताओं को भूखा रहना पड़ा। तो शेर जी जयदादी बोले कि एकादशी का व्रत करते हो दिन भर भूखा रहते हो, उसका पुण्य होता है, और अभी दूसरों को भोजन कराने में अपने कमी आ गई, तो ये कमी में प्रसन्न रहना और शाम को रात भोजन कर लेना, बारह महीनों की शेष एकादशी कर जो पुण्य होगा वही पुण्य होगा प्रसन्नता से। अपना कुछ भी नहीं बचा है, उपवास करना पड़ेगा एक टाइम का, शाम में रसोई बनाओ पाओ अच्छी तरह से, तो ऐसे समय की बड़ी महिमा बताई। तो बेचारी कई भूखी रह गई, तो एक बार जाकर भोजन बना लिया, एक बार भोजन कर लिया। जो परिस्थिति आती है उस परिस्थिति में नाराज न हो, ये सुख दुख आते है, शीत आता है, घाम आता है, वर्षा आती है, हवा आती है, आंधी आती है, तरह तरह की परिस्थिति आती है, तरह तरह की परिस्थिति में अपने भगवान की तरफ से तैरना है, भगवान की तरफ से तैरने से चित्त में बड़ी शांति रहती है, भगवान का भजन होता है और शांति रहती है। तो ऐसे समय बीतता है, ऐसे समय में भोजन करने के लिए चीज नहीं मिली, तो बड़ी प्रसन्नता से मैंने माताओं ने ऐसा काम किया। तो आप से आप जो आती है आप उसमें आप से आप शांति रखे उसका पुण्य ज्यादा होता है, जान करके एकादशी व्रत करना उसमें भी पुण्य होता है, अंतःकरण निर्मल होता है, परंतु आपसे आप परिस्थिति आती है उसमें प्रसन्नता आती है, उसमें आनंद होता है। तो ऐसा मौका आ जाए तो खुश रहना, हरदम प्रसन्न रहना बड़ा भारी काम है। तो ऐसा हित करने के लिए नरोत्तम ने अपनी स्त्री को कह दिया ऐसा अपन काम करना। एक दिन बस्ते में फिर घर आ गए, भिक्षा मिली नहीं तो विचार करने लगे अपने तो भूखे रह जाएंगे, कोई परवाह नहीं, परंतु कोई संत आ गए तो क्या करेंगे, ऐसा चिंता करते थे। इतने बार से आवाज आई क्या नरोत्तम है, दामोदर दामोदर दामोदर है घर में दामोदर, हाँ महाराज। देख भैया शरीर बूढ़ा है, अब चल नहीं सकते, कई दिनों से तुम्हारी बात हमने सुनी है, तुम अतिथि सत्कार करते हो, तुम्हारे यहाँ पर विचार किया आज दामोदर की अपेक्षा करेंगे, ऐसा विचार हुआ है। ठीक है, बहुत कृपा है, पधारो। भीतर ले गए, टूटी चटाई का टुकड़ा था बिछा दिया, विराजमान किया। भीतर जाकर अपने स्त्रियों को कहा हम क्या करें, घर में कोई सामान नहीं है, स्त्री का कोई गहना नहीं है, ये साधु भूखे रहेंगे, वृद्ध अवस्था है, आए हैं, बड़ी मुश्किल होगी। तो स्त्री ने कहा आप घबराओ मत, एक काम करो, नाई के यहां से कैंची ले आओ, कैंची कतर क्या करोगी, क्या भैया तो आओ, ज्यादा नाई घर से कतर ले आई। उसने कहा मेरे माथे के बाल है बड़े बड़े, ये भीतर भीतर पीछ पीछ कतकर रस्सी बना दो, ये बाल बांध होगा ऊपर तो लोगों को पता लगेगा नहीं, ठीक हो जाएगा। तो ब्राह्मण देव तो बड़े खुश हुए, वाह भाई तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, अब मैं और क्या करेंगे, तुम कैसा मेरी रस्सी बनाई, बाजार में गए कुछ पैसे मिल गए, सस्ती बात थी, दाल भात ले आए और भात बना दिए, दाल बन गई, महाराज प्रसाद भाव, हाँ भैया हाँ ले आओ, पाते गए सब पावे, जितना बना था सबका सब, और कहते वो दामोदर अब तृप्ति हो गई, अब हमारे अब नहीं लाना, अब नहीं लाना, इतनी बहुत हो गई, ठीक है। अब देखो भाई वृद्ध शरीर है, कहाँ जाएंगे, रात की को थोड़ा सा चावल बना देना, और कुछ ज्यादा बात जरूरत नहीं है, कम सुन जाएगा, ठीक है महाराज। कह क्या करे, क्या क्या और केस बाकी है ना, उसको करने करके रस्सी बढ़ा गई, बाजार में जाकर उसके भाई पैसे बच गए, पैसों का आता और जाकर महाराज को भोजन करा दिया, भोजन करा दिया महाराज ने, लो ले आओ, समझो ये सब ले आए तुम क्या, अब नहीं भैया अब चलते हो, अब जरूरत नहीं है, भोजन कर दिया। महाराज ने विश्राम किया, ये रात पर आनंद आराम से रहेंगे, सुबह भैया चले जाएंगे। मन में थी मन में एक दिन दामोदर के यहाँ भोजन करे, दामोदर साधु सेवी है, अतिथि सत्कार करने में बड़ा श्रेष्ठ है, इस बात से मन में थी बाबू होने लगी, अच्छी बात है महाराज, चटाई बिछा दी महाराज, अच्छी चटाई पर सो गए, चरणों में एक दर दामोदर सो गए, एक दर उसकी स्त्री सो गई, चरणों में सो गए भैया मन में। उनको जब नींद आई तो महाराज को नींद खुल गई, उनको तो करना तरस आई, तो रात्रि में कहा कि भगवान तुम बड़े बढ़िया भगवान बन जाए, शंकर भुवर बहुत बढ़िया मकान बन गया, माई का शरीर ठीक हो जाए, उसे बाल बहुत बहुत बड़े बड़े हो जाए, और शरीर पर गहने और अच्छे कर्मे कपड़े हो जाए, दामोदर भी अच्छा हो जाए, इसे कहते गए और सब होता गया। इस तरह से महाराज अंदर ध्यान हो गए। सुबह जल्दी उठे, नींद खुले तो कहने में क्या हुआ ये भाई, ये बाहर आ गए बड़े मतलब गए, कहना शरीर पर आ गया, ये कहां से आ गया, भगवान की चर्चा आ गया। उनको उठाए कि वो बाबा जी का गए तो उठ कर दौड़े बाहर जाए, कहते वो ऐसे साधु नहीं है जो मिल गया है, ये तो भगवान थे अपने समझे नहीं, ऐसी बात है। देखो मकान तो देखो, मकान कैसा बड़ा है, अरे सामान कितना बड़ा है, अरे शरीर आपका भी देखो और हमारा भी देखो, कपड़े और गहने लदे हुए खूब, ये तो भगवान की कृपा हुई है, इससे काम हो गया। दामोदर ने देखा तो दामोदर के पश्चाताप हुआ कि महाराज हम आप रो समझे नहीं, हम तो साधु संन्यासी समझे, आपकी तरफ हमारी दृष्टि गई नहीं, न जाने अनजान पुण्य में कितने अपराध हुए, आप क्षमा करेंगे सब, ऐसे अगर प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने प्रकट होकर कहा देखो दामोदर तुम ये काम बड़ा अच्छा है, गृहस्थ आश्रम में अतिथि सत्कार मुख्य है, क्यों कमाने वाले एक अतिथि है, ब्रह्मचारी कमाते नहीं, वहां पर संसार में चले जाते जंगल में ये कमाते नहीं, सन्यासी कमाते नहीं, कमा करके सबका भरण पोषण गृहस्थ आश्रम करता है, गृहस्थ आश्रम में तुम काम करते हो बड़ा अच्छा होगा, भोजन हो गया सबको ही आराम से सब रहने लगे। ऐसे विचार में महाराज खुश हुए और कहा तुम आनंद से रहो, अतिथि सत्कार करो और अतिथियों के लिए सब दिया, तुम्हें कमी नहीं रहेगी कोई बात की, प्रेम से सबकी सत्कार करो, दिया तो शुद्ध होने से कमी नहीं रहती, ये नियत खराब होने से घाटा रहता है, आफत आती है, दुख होता है, नियत खराब होती है, नियत शुद्ध रहने से सर्वे भवन तो सुखी नहीं, भाव ऐसा ही है, सब आराम से नहीं, सबकी सेवा बनती है। तो दामोदर के द्वारा वहां बहुत सेवा बने और खुश हो गए महाराज। तो इसी तरह से भाइयों अपने घर में रहो, आप अति सत्कार करो, कोई भी आ जाए रोटी जैसी हो दे दो, ना बढ़िया बनाने की जरूरत है ना घटिया सोचने की जरूरत है, देते तो घटिया समझ कर देते हैं, अरे रोटी है नहीं कल की क्या करे, तो फलकों के नीचे फलका वो निकालते हैं, ये फलका दे दे जो ये भी चले जाए बाबा जी भी चले जाए, दोनों काम हो जाए, ये नियत ऐसी नियत अच्छी नहीं है, और प्रेम से बढ़ करो, ये खेती करने वाले बढ़िया बढ़िया बाजरी है, बढ़िया ज्वार है, मक्की है, खेती में जाते हैं बढ़िया बीज बोते हैं, अच्छा बीज बोते हैं, उसकी खेती अच्छी होती है, ऐसे ही दान पुण्य में दूसरों के हित करने में सेवा करने में अच्छा अन्न लगाओ, अच्छा फल मन लगाओ, तो उससे अगर ही हमारा ठीक वाचा ही होगा, क्योंकि हमारी नियत अच्छी हो जाएगी तो फिर कमी नहीं रहेगी, कमी अपनी नियत में होती है, अपना भाव निर्मल हो, भाव नीर निर्मल सदा परमल भोषण पर रामदार मिला है सुसार सबकी सेवा में बैठा उसने। तो ऐसे भाइयों को बहनों को चाहिए कि जो परिस्थिति आ जाए उसमें प्रसन्न रहे, पूर्व किए हुए अपने पाप और पुण्य है उस अनुसार अभी परिस्थिति बनती है, तो उन बनती परिस्थिति में पाप और पुण्य दो नष्ट होते, आप निर्मल होते चले जाते हो, आपका जीवन बड़ा शुद्ध होता है, इस बात से ऐसा करके सर्वभूति तीरथ ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत तीरथ। नमन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीणक प्रसा सन्नद्वैधा इदात्मान सर्वभूते देवता। निर्गुण की प्राप्ति में यही उपाय है, सगुण की प्राप्ति में यही उपाय है। संपूर्ण भूतों का हित चाहो, अहित मत करो, किसी का भी अहित न हो, किसी का नुकसान न हो, ये भाव रखो। आपके भाव भाव से आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इस वास्ते भाई बहनों को अपना भाव शुद्ध बनाना है। मौका है भाइयों बहनों, हाथ की बात नहीं है। परिस्थिति दुखदाई सुखदाई, नफा नुकसान ये होते रहते हैं। बड़े बड़े धनी आदमियों में होता है, गरीबों में होता है। लोगों को बैंक है, पैसों वाले सूझ जाता है, पैसों वालों के जितना घाटा लगता है उतना गरीबों के पीढ़ियों में घाटा नहीं मिलता। लाखों रुपया करोड़ों रुपया का घाटा होता है, गरीबों के कभी सुना ही नहीं ऐसा घाटा। तो ये तो अपने प्रवृत्ति के अनुसार है, परंतु हृदय शुद्ध रख करके सबकी सेवा करना ये अपने सद्भाव की बात है। इससे नया जीवन बनता है, निर्मल जीवन बनता है, शुद्ध जीवन बनता है, सबका हित होता है, अपने चित्त में भी प्रसन्नता होती है। स्वाभाविक स्वभाव धारण होता है, उसमें आनंद करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। इस वास्ते बड़े अच्छे भाव से सबकी सेवा करना। तो दामोदर ऐसा महाराज भगवान का भक्त हुआ, उसका एक ही नियम पालन करने में संधान हो गया। ऐसे संत हुए, भक्त हुए भगवान के, वे सदैव भगवान की तरफ दृष्टि रखते। संसार क्या करता है क्या नहीं, तेरे भावे जो करो भलो बुरो, संसार नारायण तू बैठ गए अपना भवन बुहार। अपना भवन अच्छा करो, अपने भाव अच्छा करो, अपना अंतकरण निर्मल बनाओ, अपने अंतकरण से सभी का भला चाहो, अपना अच्छा काम करो, तो अपना भला होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते सज्जन सज्जनता से सबका हित करो। बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े संत हुए, रघुनाथ भल भगत हुआ भगवान का, रघुनाथ एक भगवान का भगत हुआ। तो उनके पिता थे धनी आदमी, जमीन थे, गांव के मालिक थे, अच्छे काम में पैसा लगाना शुरू कर दिया। तो पैसा लगाना शुरू कर दिया, परेशान नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो खर्चा तो घटाया जाता नहीं और नफा उड़ा हाथ की बात नहीं, कर्जा हो गया, उसने हो गया बीमार। तो कहा रघुनाथ महाराज, एक ही लड़का ये देखो बेटा, एक बात मैं कहता हूं, शरीर तो सदा के जाना ही है, जिनका पैसा दिया है उनकी प्रसन्नता लेना है। मनुष्य का जब लेना होता है तो मन और तरह का होता है, जब कर्जा चुकाना पड़ता है तो मन वैसा नहीं रहता हरेक का। तो रघुनाथ के पिता ने कह दिया कि हमने सब कर्जा प्रसन्नता से सबका ब्याज सहित ठीक ठीक चुका देना, कर्जा किसी का न रह जाए। उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, आप प्रसन्न रहो, सब चुका दूंगा, सब अच्छी तरह से करूंगा, आप चिंता मत रखो, मन में निश्चित हो जाओ, भगवान को याद करो, आप भगवान के वचन में रह जाओ। पिता शांत हो गए, माँ सती हो गई, अकेला रह गया। बालकपन में विवाह हुआ था वो याद ही नहीं उसको, कि हमारा विवाह हुआ था, मेरी स्त्री है, ये याद ही नहीं था। पिताजी मर गए तो सब जितने कर्जदार थे, कर्जा देने वाले, उनका सबका जा करके ब्याज सहित रुपये चुका दिए, जमीन बिक्री कर दी, ऐसी नौबत बजी कि घर का घर भी सबका सब बिक्री हो गया। रहने के लिए स्थान भी नहीं मिला, परंतु मन में प्रसन्नता थी कि पिताजी ने जाते समय ये बात कही है, वो काम पूरा हो जाए। इस बात को लेकर बड़े प्रसन्न थे, बड़े राजी से सोमवार बात बैठे बैठे विचार किया, अभी भी कुछ भी नहीं, अपना घर भी नहीं है तो अपने यहाँ क्यों बैठे, तीर्थ में चलो, भगवान के यहाँ भजन करेंगे, भजन अब कोई नहीं है। लोग साधु बनते हैं वो बनावटी साधु होते हैं, अपने को भगवान ने साधु बना दिया, कोई पास में चीज रखी नहीं तो भगवान के बनाए हुए साधु है, ऐसा विचार बड़ी बड़ी प्रसन्नता से पूरी चले गए। पूरी में जाकर वहां रहने लगे, राज वहां चावल बनते हैं, जगह जगह शहर कराई बच्चा लगेगी चावल बनने, वो बजाय भगवान का प्रसाद मिलता है जो हरेक को मिलता है, वहां रहने लगे। ठाकुर जी के सामने कहा, महाराज ये आरक्षक ठाकुर, आरक्षक कोई मालिक नहीं है, रक्षा करने वाला कोई नहीं है, आपके चरणों में आ गया है, अब भजन सुन बने, हमारा कोई नहीं है। ऐसे खुश हो गए, आनंद से रहने लगे, कमा कर भजन करने लगे। उनका घर था कलावतीपुर में, ससुराल अन्नपूर्णा स्त्री थी, पांच छह भाई होंगे, सबसे छोटी बहन थी, बहन का बड़ा आदर था, भाई लोग भी बड़े प्यार करते, माता पिता भी प्यार करते, भाई का लड़ प्यार से पड़ी। अब ऐसे बड़ी हो गई, ब्याह छोटे अवस्था में हो गया, तो उन्होंने क्या करें, तो उसे माँ का विचार ऐसा था किसी राजकुमार भी राजा है और राजा का मंत्री है, उसका पुत्र है, वो ऐसा है कि वो ब्याह कर देगा, नहीं तो ब्याही हुई स्त्री को ब्याह नहीं करेगा, परंतु उसको धन चाहिए और धन अपने में है ही, अपने पास में अन्ना को दे देंगे, खुशी हो जाएगी। माँ ने ऐसा विचार किया और उस मंत्री पुत्र को समाचार दे दिया कि तुम्हारा विवाह है, अन्नपूर्णा चौदह पंद्रह वर्षीय होगी। वो समझने लग गई क्या करते हैं, मेरे को बेशा बनाते हैं। माँ कहता उसे से पास हो तो कभी मैं बेशा हूं, बेशा काम नहीं करूंगी, भगवान को ये याद, अब कोई बात करने वाला नहीं, सब भाइयों से छोटी बहन थी, छोटी सबसे, किसको कहे अपने मन की बात, तो एक दाई थी पालन करने वाली, उसको एकांत में रोकर कहा कि माँ निश्चय समझो, मैं दूसरे पुरुष को कभी स्पर्श नहीं करूंगी, प्राण दे दूंगी पर दूसरे पुरुष का स्पर्श स्वप्न में ही नहीं करूंगी। ये माँ समझती नहीं है, माँ समझती है कि इनका विवाह कर दो जो ये खुशी हो जाएगी, मैं नहीं चाहती हूँ, एक काम करो हमारे पति को खबर कर दो। उसने ठीक है, पत्र बेटी तुम पत्र लिख दो, उसने पत्र लिख दिया, अमुक तारीख को उसे ब्याह करने का विचार किया है और आप निश्चय समझिए मैं दूसरे को छूंगी नहीं कभी भी, प्राण चले जाएंगे तो मेरे को स्वीकार है परंतु मैं व्यभिचार नहीं करूंगी कभी भी, निश्चय समझिए। अब अमुक दिन का ब्याह है, आप जल्दी से जल्दी आवे तो बड़ी अच्छी बात है। कागज लिख के दे दिया, लेने वाला ने कहा बहुत ठीक है, हम उसको कर देंगे, पत्र ले लिया, फिर वहां चले गए भेड़ी हनुमान आकाश गंगा बहुत तीर्थ है, वहां तल तक तीर्थ करने में चले गए। याद नहीं रह गई पत्र देना, लिया बड़े उत्साह से परंतु देना भूल गए। एक दिन सिंगापुर में आते जाते मिले, तुम्हारा नाम क्या कि मेरा नाम अरक्षित रघु। ओ भाई एक पत्र लाया था तो पत्र, हाँ पत्र, वो पत्र दिया जाए तो वो मालूम हो जाए। पूछा तो वो कह मेरे को तो कौन नहीं था, मेरे कोई है ही नहीं। पिताजी से शांत हो गया, माता जी सती हो गई, हमारे घर में कोई नहीं है कि तुम्हारा विवाह हुआ है। गंगाधर कर्ण के यहाँ पर विवाह हुआ है, अन्नपूर्णा लड़की है, वो याद से याद आई, हाँ छोटी अवस्था हुआ तो था, वो आई भी घर पे, माँ की सेवा भी करी अच्छी है। तो उसे पत्र दिया है, पत्र पढ़ा जड़ा गया क्यों, हमारे कोई इच्छा नहीं है, परंतु मेरे कारण से सती प्राण दे देगी, इस वास्ते मेरे को जाना चाहिए, पर जाऊं कैसे, महीना डेढ़ महीना लगे जाने में, इतना दूर है और सवारी हमारे पास है नहीं, कदर कैसे पहुंचूंगा, और ब्याह है नजीक, पहुंचना बड़ा मुश्किल है, भगवान से करी प्रार्थना। प्रार्थना करके सो गए, भगवान व्याकुलता होगी मन में, दुखी हो गया, कोई उम्र में प्रार्थना भगवान से करी नहीं, वो आएगी मन में, सती प्राण दे देगी, केवल ऐसा ही दुख है कि वो प्राण दे देगी। मन में कोई स्त्री की आसक्ति नहीं, कोई कामना नहीं, ऐसे भाव से रो रो कर भगवानों का कर उठी है। नींद में भगवान ने कृपा करी, कलावतीपुर में जार पहुंचा दिया। सुबह नींद खुली, कौन सा शहर है, ये कलावतीपुर है, ओ कलावतीपुर तुम्हारा ससुराल है, वो कलावतीपुर है ये। देखा इतने में भाई लोग भी मार घर से बाहर निकले, बाहर निकला बैठा देखा, फटे हुए कपड़े, बड़ी गरीब अवस्था, जाकर घर में कागज में जीजा जी आ गए, माँ समझे बड़ा भारी आफत हो गई, ये पीन आ गया, बड़ी मुश्किल हुई, अन्ना गए भागी फूट गया, ये आ गए, खागर आदर करो, सब आदर सो कहाँ से आ गए, कब आ गए, ये भैया तो बड़ी कृपा करी, मैं आ गई महाराज, इतने बरसों तक आपने कागज ही नहीं दिया, कभी समाचार ही नहीं दिए, भैया मेरे को याद नहीं आया, ले गए भीतर, अच्छे कपड़े स्नान किया, कपड़ा पहनाया, बढ़िया कपड़ा पहना कर गए, फिर कहा भाई हमें देखो तुम अपना मिल लो, अन्ना होगा बेटा तुम जाओ अपने पति की सेवा करो, ऊपर महल में हो गई, तो उसे दुख था मन में, मिले नहीं इस बात का दुख, तो वह देखते ही रो पड़े एकदम, उसको रोते हुए देख करके रघुनाथ के भी आंसू आ गए, रोने लगे, आध घंटा घंटा रही बात, ना वो स्त्री बोली ना वो बोला, लज्जा शर्म के कारण से दुख है, वो क्या करूं, मेरे हाथ की बात नहीं, तो नीचे आ गई, फिर उनके भाई उनको लेकर के जंगल ले गए, सब शरीर देखा ये शहर कलावतीपुर में जो जो दृश्य थे देखने के लायक, घोड़ों के पग्गे ऊपर बैठा करके सब दिखाया। अठन ने माँ रसोई बना रही है, तो रसोई बना रहे थे उसमें उसने जहर बाहर डाल दिया, अपनी रसोई अलग और वहां रसोई अलग, तरह तरह के व्यंजन बनाए, तरह तरह के साग तरह तरह की चीजें बनाई, सब चीजें बनाई और भोजन कराना है। अन्नपूर्णा निगर का जो मैंने विचार किया, फिर मैं जहर भरा हुआ है, माँ ने जहर दे दिया, हम क्या करें, तो अभी भाई आवेगा उनके साथ जो आवेगा तो मैं कह दूंगी कि जहर भरा हुआ भोजन मत कीजिए, बड़ी हिम्मत करके विचार किया, परंतु शर्म होती है ना, लज्जा एक चीज है, बोल कुछ सके नहीं, छह भाई साथ है बड़े बड़े, और भाइयों के साथ है बोल नहीं सकी, सामने बचा दिया, बाल के छोरा सबको सब जाओ। सूर्यास्त हो गया, भोजन परोस दिया, बना साधार में तरह तरह की चीजें अच्छी तरह से बना दिया, वही बाजार भोजन लगा दिया। अब भोजन करने को बैठे तो चीजों देगी कई तरह की, भगवान भावन के हाथ जोड़ गए, हाथ जोड़ गए। अब निवेदन करता हूँ, ये भोजन भोग लगाई, ये भोजन भोग लगाई, ये भोजन भोग लगाई है, ऐसे सब चीजों का भोग लगाया, भगवान का अर्पण किया। अर्पण करके और भोजन करने लगे तो कृष्ण एक मिठाई होती है वो गई थी बचपन में, इनकी माँ पिस्टक देती थी, उनकी शौक थी, तो उस पिस्टक के नीचे एक तार का पत्ता वो लेकर उसमें लिख दिया कि भूल कर एक राशि मत दीजिए, सब में हलाल जहर बना हुआ है, मर जाओगे, भोजन मत करना। तो उनका हाथ पड़ा पिस्टक पर, पत्ता रहेगा, पत्ते में लिखा हुआ इसमें जहर भरा हुआ है, तो मन में दुख हुआ, बोले भगवान ने आज भोग लगा दिया, उसमें तो जहर लगा दिया भोग। बड़ा दुख हुआ मन में कि भगवान के भोग लगा दिया जहर का, तो हम क्या करें, क्या हम क्या करना है, क्या भोजन करना है तो मर जाएंगे, तो एक दिन मरना होगा, भगवान के प्रसाद का त्याग नहीं करेंगे, जब भगवान के ही भोग लगा दिया तो प्रसाद तो पा लेंगे, ऐसा विचार कर मात्र पाने लग गए। वो पुस्तक देखने से, पत्र देखने से वो बाहर थे, उसके मन में जच गया कि देख लिया बड़ा अच्छा हुआ, भीतर दीवा जग गया, आधा बंद कर दिया। वो भोजन करते विचार करते ने भोजन करना शुरू कर दिया, करते करते करते भोजन करते करते ही वहां गिर गए, अशुपरी उठ नहीं सके। मैंने वो समझा कोई अजय भगवान के प्रसाद का त्याग नहीं किया, मरना एक बार होता है, वो दो बार तो मरना पड़ता नहीं, भगवान के प्रसाद का त्याग नहीं करेंगे, मर गए। अन्नपूर्णा बाहर से देख रही थी, हृदय भर रहा था, रो रही थी कि मैं मर जा तो क्या होगा, मैंने बड़ी गलती करी, जो पत्र देख उनको बुला लिए, बुला करी अरे प्राण आता कर दिया, अब क्या करूं, हे महाराज हे भगवान। अब भगवान ने प्रार्थना करने लगी, आपने गजेंद्र रक्षा करी, आपने द्रौपदी की रक्षा करी, द्रौपदी की लज्जा बचाई, आपने सब कुछ लिया, महाराज अब आपके अधीन है, मैं कुछ जानती नहीं, ऐसे भगवान से प्रार्थना की। सच्चा भक्त जो सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भक्त सच्चा गाय है तो भगत बसल कान में वहां पहुंच सटे जाए, सच्चे हृदय की पुकार भगवान सुनते हैं। तो सुने भगवान ने, तो अन्नपूर्णा की मूर्छा खोले तो दीपक बच गया, आवाज में से कुछ भी नहीं, वो पड़ रहे। अब रोने लगे बड़े जोर से, हे बाबा हे नाथ हे नाथ। इधर बीच में खटपट हुई कुछ दिखा तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर उसे सिर गोदी में लेकर ऊपर हाथ घुमाया कि बेटा तेरे जहर क्या कर सकता है, तुम सुन बच जाओगे, बच जाओगे। ऐसे प्यार से कहने लगे, कहते ही वो जागृत हो गया, भगवान अंदर ध्यान हो गए, अन्नपूर्णा देखा वो ठीक है, बस ठीक है। उसे मन में आया, देखो ये सब परमात्मा ने कृपा की, मैं आ नहीं सकता था तो इतनी दूर से पहुंचाया, और यहाँ पर जहर खाकर मर गया, उसको भगवान ने जिला दिया, अपने अब चिंता नहीं कर रहे, अब इसकी क्या दशा है, क्या दशा है, भगवान जाने ये जाने, अपने निश्चिंत हो गए। जिसने जहर की रक्षा करी वही रक्षा करेगा, तू चिंता क्यों करता है, स्त्री की क्या दशा होगी, क्या दशा होगी, होगी सब हो जाएगी, भगवान करेंगे। ऐसे निश्चिंत हो गए, भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। भाइयों को माँ बाप को चिंता हुई, अब क्या करेंगे, रात्रि को कह देंगे सांप खा गया, सुबह जल्दी जला देंगे, किसी को पता ही नहीं लगेगा, ठीक हो जाएगा। मन में विचार किया धनी घर है, किसी को पता लग गया कि अभी राजू बड़ी आफत आ जाएगी, कैसे मर गया ऐसे अचानक, क्या करें, नींद नहीं आई उनको, शांति सो दूसरों का ईद साधने वाले आदमी को शांति नहीं मिलती, दुख जलन मिलती है। तो वैसा विचार किया, ऐसा कर गए, मैंने दिल गया था, भगवान ने कृपा करी उन्होंने जिला दिया। सुबह होते ही बहुत जल्दी सूर्य उदय होने वाला है, इसमें पिता पहुंचे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ मस्त हो रहा, सुबह होने वाला है, नौकरने वाला है, पिता ने दर खोला तो रघुनाथ जी समझा भगवान आ गए, महाराज महाराज कृपा सर्व का शरूर है, उठ कर चल दिया भाई भगत में, अरे ठहरो ठहरो ससुर देवता ठहरो, सही जवाई देवता ठहरो ठहरो, एक नहीं सुनी, तू चिंता करता है स्त्री की आदशा हो गई, जिसने प्राण बचाए वही रक्षा करेगा, तू चिंता फालतू करता है, वो तो निकल ही गए शहर से बाहर चले गए, पिता पिछाड़ी तो ससुर आ गई जवाई, कहा तुम शांति रखो, तुम्हारी स्त्री को मैं तुम्हारे को मिला देता हूँ ला देता हूँ, ऐसे कहकर आए, उसे ताला लगा दिया पहले, वापिस सारी भितरी बैठी है, निकले कैसे, ताला खोल कर कहा देखो बेटा उस दरिद्री के साथ में जाओ तुम्हारी मर्जी, तो आनंद में से कि पिताजी पिताजी आप ठीक बोलिए, मैं कह दूंगी तो भस्म हो जाओगे, इस वास्ते दरिद्री है तो उनकी अपेक्षा पात्र नहीं हूँ, मैं तो उनके साथ जाऊंगी, चाहे मैं दुख पाऊँ चाहे सुख पाऊँ, हमारे को सुख नहीं चाहिए, हमारे को धर्म चाहिए, मर्यादा गए उसमें जीवन बनाना है, ऐसा विचार कर गए, वो कहे मैं तो जाऊंगी सेवा करूंगी, ऐसा अच्छा दाद देगा तो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, उनके गहने कपड़ा ले करके कोटली बनाकर उनको पहुंचाया, और जार कहा कि ये तुम्हारे गहना है, ये कपड़ा है, ये तुम्हारी स्त्री है, वो चुपचाप लेकर रवाना हो गए। अब अन्नपूर्णा गए पैदल जा रही है, धनी घराने की बेटी, माँ को बड़ा दुख हो रहा है, तो मोर के समझती नहीं, पर मंत्री पुत्र को बुलाया कि भाई इनकी जल्दी तुम सहायता कर दो, तुम्हारे स्त्री को ले जा रहे हैं भिक्षु का, अब जाए तुम रक्षा करो, उसने सुना ऐसा तो महाराज घोड़ों का रसाला शुरू करे, अभी से वो दारू देगी दो पांच चार कोस चले गए, पीछे से घुड़दौड़ हुई, दारू देखी रजी उड़ती हुई, तो बोली के ये माँ का काम है, अब रघुनाथ कहता है तुम प्रसन्न हो, सब रक्षा करने वाले भगवान है, तुम डरो मत, डरती हो भगवान का तिरस्कार होता है, अपमान होता है, अपने मौज में रहो, तुम देखती रहो सब काम ठीक होगा। महाराज माना तो आए कर गिरा लगा दिया, चारों तरफ घर और कहा कि मेरे हृदय धन को तू कैसे ले जा रहा है, जहर चाहता है जीना चाहता है तो भाग जा, नहीं तो मार डालूंगा। दोष एक